polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Szczepionki chronią także przed ciężkim przebiegiem COVID-19 wywołanym wariantem Delta. Wyniki badań pokazują, że szczepionki zarówno mRNA i wektorowe są wysoko skuteczne. Resort Zdrowia nie przedłuży umów z przychodniami, w których teleporady sięgają ponad 90% usług. Polscy piłkarze nie dali rady. O pożegnaniu z Euro za chwilę w sporcie. Od północy 10-dniowa kwarantanna obowiązuje podróżnych spoza strefy Schengen. Wyjątkiem są osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19. Powodem rosnąca liczba zakażeń mutacją delta koronawirusa, która szybko się rozprzestrzenia w innych krajach. Przed ciężkim przebiegiem COVID-19 wywołanym tym wariantem chronią szczepionki, mówi prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cesak. Cieszymy się, że wyniki badań pokazują, że szczepionki zarówno mRNA i wektorowe są wysoko skuteczne. Oczywiście jest w jakimś tam sposób obniżona ta skuteczność, ale one chronią nas przed ciężkim zachorowaniem i przed hospitalizacją przede wszystkim, no i przed zgonem. Wariant Delta na Wyspach Brytyjskich jest już odpowiedzialny za 99% zakażeń COVID-19. Tak jak wiemy, zakażenie tym pierwotnym, tą wersją koronawirusa, potrzeba kilkanaście minut, aby doszło do zakażenia. Wersja Delta pokazuje, że wystarczy kilkanaście sekund. Dane są zatrważające. Do tej pory w Polsce potwierdzono 90 zakażeń wariantem Delta. Wczoraj resort zdrowia poinformował o 165 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 35 osób. Będzie możliwa szybka odbudowa domów zniszczonych w pożarze w Nowej Białej na Podhalu. W Dzienniku Ustaw ukazało się odpowiednie rozporządzenie. Przepisy dają możliwość mieszkańcom niemal od razu rozpocząć remonty, a w przypadku prac rozbiórkowych i odbudowy wystarczy zgłoszenie i podstawowa dokumentacja, mówi Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. To cała procedura tak naprawdę może się zamknąć w 7 dniach i w ogóle cała dokumentacja jest znacząco uproszczona. Wszystko po to, żeby właśnie w takiej sytuacji kryzysowej mieszkańcy, którzy zostali no tak mocno poszkodowani, mogli jak najszybciej przystąpić do realizacji remontów i budów, które pozwolą im wrócić do domów. W sobotę wieczorem w Nowej Białej pożar objął 25 domów i 50 budynków gospodarczych. 9 osób zostało rannych. Śledztwo prowadzi prokuratura. Wstępnie wykluczono podpalenie. Ministerstwo Zdrowia przygląda się pracy przychodni i lekarzy POZ-u w całym kraju. Jak się okazuje, co druga porada udzielana jest telefonicznie. Rekordziści konsultują online swoich pacjentów nawet w 90%. Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że przychodnie, w których doszło do nadużycia, nie będą miały przedłużonej umowy. Przygotowaliśmy rozwiązania, które zapewnią tą opiekę, więc chcę też wszystkich od razu uspokoić, że nie przedłużając tych umów gwarantujemy naszym pacjentom, że będą mieli zapewniony dostęp do lekarza. Problem zauważa także rzecznik praw pacjenta. Bartłomiej Chmielowiec mówi, że to nawet 1/3 skarg. Te sygnały, które docierały do nas w 2020 roku, nasiliły się w 2021 roku. Na 76 tysięcy zgłoszeń, skarg, które dotarły do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ponad 20 tysięcy, czyli prawie 1/3, dotyczy właśnie dostępności, jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną. Umowy na świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ma stracić prawie 70 placówek. Teraz prowadzone w Pradze negocjacje w sprawie kopalni Turów. Wciąż nie ma porozumienia, które miałoby doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce złożonego przez Czechów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka mówi, że czwarty dzień rozmów był najdłuższym z dotychczasowych. Zakończyły się przed 19. Dopóki wszystko nie jest ustalone, każdy ostatni element może być elementem absolutnie krytycznym i dzielącym strony. Na pewno jest wiele elementów, które dyskutujemy równocześnie. To są zarówno kwestie o charakterze związanym choćby z transparentnością, wymianą danych. Staramy się, żeby w tych wszystkich elementach pójść do przodu. Hetman kraju libereckiego Martin Putę ocenił, że porozumienie jest coraz bliżej. Myślę, że już tak połowa punktów, które były proponowane, to już ich ma uzgodnionych. Są tam jeszcze sprawy techniczne o powietrzu, o zapieleniu, o wpływach, o których strona czeska mówi jako o negatywnych, a strona polska po prostu jako o wpływach. Delegacje Polski i Czech wrócą do rozmów jeszcze dziś. Po raz ostatni w Hongkongu ukazało się papierowe wydanie dziennika Apple Daily, który uznawany był za ostatnią prodemokratyczną gazetę w byłej brytyjskiej kolonii. W ubiegłym tygodniu hongkońskie władze zamroziły konta bankowe właściciela gazety. W nocy przed siedzibą dziennika Apple Daily gromadzili się Hongkończycy, wyrażając w ten sposób solidarność z dziennikarzami zamykanej w tym tygodniu gazety. Czwartek jest ostatnim dniem, kiedy ukazało się drukowane wydanie Apple Daily. Dziennik oficjalnie zakończyć ma działalność w sobotę. Przez 26 lat tabloid Apple Daily znany był z krytycznego stosunku do władz w Pekinie. Gazeta obszernie relacjonowała prodemokratyczne protesty w Hongkongu. Od grudnia ubiegłego roku w więzieniu przebywa właściciel Apple Daily Jimmy Lai, któremu udowodniono udział w nielegalnych protestach. Na nim, a także na kierownictwu dziennika ciążą też zarzuty związane z naruszeniem kontrowersyjnej ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Redaktorowi naczelnemu zarzucono spiskowanie z obcymi siłami. Zarzuty sformułowano na podstawie artykułów publikowanych w dzienniku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. A w studiu Trójki Krzysztof Łoniewski, proszę. Szwedzi wyrzucili nas z Euro. Po pełnym emocji zwrotów akcji meczu przegraliśmy 2-3 i z Mistrzostwami Europy żegnamy się już po fazie grupowej i to zaledwie jednym punktem. Wczoraj przegrywaliśmy już po pierwszej akcji rywali z drugiej minuty i strzele Forsberga. Ten sam gracz zapakował nam gola na 2-0 po godzinie gry. Dwie minuty później nadzieję przywróciła nam piękna bramka Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry doprowadził też do wyrównania krótko przed końcem, ale w doliczonym czasie gry, po tym jak postawiliśmy wszystko na jedną kartę, zostaliśmy skarceni przez Claessona. Tak mecz chyba nazbyt optymistycznie podsumował wspomniany Robert Lewandowski. Potrzebowaliśmy chyba czasu, żeby się otrząsnąć i żeby gdzieś poszukać jakiejś innej taktyki, innego rozegrania i w drugiej połowie naprawdę zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Skreowaliśmy sytuację, oddawaliśmy dużo strzałów na bramkę, strzeliliśmy dwie bramki, ale tego było za mało i jeśli mówimy o czy zabrakło, to na pewno nie można nam odmówić determinacji, woli walki, zaangażowania, a jeśli tak, to nie wystarcza, to gdzieś pewnie trzeba szukać, tak jak powiedziałem wcześniej, czymś innym. Mówił Robert Lewandowski. Z naszej grupy dalej grają oczywiście Szwedzi, ale i Hiszpanie, którzy rozbili Słowaków 5-0 i też wyeliminowali ich z turnieju. Wczoraj poznaliśmy jeszcze rozstrzygnięcia w grupie F. Po bardzo ciekawych i bardzo emocjonujących meczach Francuzi po 2 zremisowali z Portugalczykami. Taki sam wynik padł w spotkaniu Niemców z Węgrami. Z tej grupy awansu nie wywalczyli tylko Madziarzy. Faza pucharowa zaczyna się pojutrze, a pary 1/8 finału wyglądają następująco. Walia, Dania, Włochy, Austria, Holandia, Czechy, Belgia, Portugalia, Chorwacja, Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Anglia, Niemcy i Szwecja, Ukraina. Po piłce siatkówka. Nasza męska reprezentacja zaliczyła porażkę numer 3 w Lidze Narodów, ale będąc już pewną gry w Final Four rozgrywek. Wczoraj po tiebreaku pokonali nas Francuzi, a Vital Heinen podał po tym meczu skład kadry na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. To rozgrywający Fabian Drzyzga i Grzegorz Łomacz, środkowi Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek i Jakub Kochanowski, atakujący Bartosz Kurek i Łukasz Kaczmarek, przyjmujący Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka i Kamil Semeniuk i libero Paweł Zatorski lub Damian Wojtaszek. Na jednego z nich trener reprezentacji Polski będzie się musiał zdecydować w najbliższą niedzielę. W sprawach tenisowych marne wieści z trawiastych kortów Wisborn. Iga Świątek przegrała z Rosjanką Darią Kasatkiną 6-4, 0-6 i 1-6 i odpadła z imprezy już w drugiej rundzie. Przegrali też nasi koszykarze 79-85 w towarzyskim spotkaniu z Brazylią rozegranym w Gliwicach, mieście, w którym jest pomnik Neptuna, mimo że jest oddalone prawie 600 km od Bałtyku. W sporcie za godzinę więcej koszykówki, ale tej zza oceanu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami dzisiaj burzowo i parno w całym kraju, z wyjątkiem północy i północnego zachodu. Tutaj 19 stopni i deszcz od Szczecina i Gorzowa aż po Gdańsk. A tak to będzie grzmiało prawie wszędzie, oprócz Rzeszowa, gdzie 34 stopnie i bez opadów i bez burzy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Smartfon Samsung Galaxy A41. Teraz za 999. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid.

17 minut po godzinie 8, program Trzeci Polskiego Radia. Wczoraj na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, relacjonowaliśmy Państwu na bieżąco, co się dzieje na Euro 2020. Dużo komentarzy, no bo mecz emocjonujący, przecież tak wiele od niego zależało. Przenieśmy się na chwilę do naszej trójkowej strefy kibica. Trójkowa strefa kibica. Trójkowa strefa kibica to jest nasz numer telefonu 2 2 7 3. Paweł przy telefonie i oczekuje na Państwa głosy i komentarze dotyczące rozgrywek na Euro 2020. No wczoraj tak ważny mecz ze Szwecją przecież. Króciutko w sprawie meczu. Nieszczęścia nie ma. Przegraliśmy z drużyną lepszą. Nieszczęściem i tragedią to był mecz ze Słowacją. I to w zasadzie wszystko. I z Hiszpanami żeśmy bardzo pięknie zagrali i tutaj zrobili, co mogli. Dziękuję. Pan Krzysiu potrafi być złośliwy, a dzisiaj to chyba się okazuje, że odegraliśmy nie ten mecz. Wszyscy Sousa, wszyscy się wypowiadają, że wszystko jest okej, że jakiś pech, a przecież trzeba powiedzieć prawdę. Cała reprezentacja w ogóle nie grała. Taka jest prawda. Pan się odnosił do słów Krzysztofa Łaniewskiego, naszego kolegi z redakcji sportowej. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Starali się, ale to było za mało najwyraźniej. Trzymamy kciuki, aby na następnych mistrzostwach poszło lepiej. Niezależnie od rangi i wagi tych mistrzostw, może wreszcie nie będziemy śpiewali. Odwróćmy tabelę, będziemy na czele, albo nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Czyli hymn polskiej piłki nożnej. My Way Soon, Greta Van Fleet. Teraz 19 po 8. 23 po 8. Zaglądam do komentarzy pod naszym postem porannym na Facebooku Trójki, pod postem dotyczącym parawanów i w ogóle takiego życia społecznego na plaży. Jak tutaj czytam komentarz pani Kamili, pani Kamila zwraca uwagę na to, że jeżeli chcemy prywatności, to na własnym podwórku albo kupić sobie wyspę z plażą, a nie się odgradzać i zagradzać kawał plaży. No, oczywiście mówimy o takim niezdroworozsądkowym zagarnianiu połaci ziemi na plaży. Natomiast pani tutaj jeszcze zwraca uwagę na jeden problem. Na temat puszczania muzyki, bo przecież to w obrębie jego parawanu i jeszcze innych dziesiątki zachowań, dlatego jestem za wydzielaniem, w cudzysłowie, cichych plaż bez wstępu dla rodzin z małymi dziećmi, bez psów i z zakazem puszczania muzyki radia. Jeżeli chcesz posłuchać, to jest taki wynalazek jak słuchawki. Słuszna uwaga, jest jakaś plaga puszczania muzyki też w autobusach przez najmłodszych z telefonu na przykład, tak żeby każdy na pewno tego popka wysłuchał. Wszystkich refrenów i wszystkich zwrotek. Tymczasem jeszcze 2 2 7 3 nasz telefon. W sprawie parawaningu. Funkcjonuje w moim pokoleniu takie powiedzenie, że kobieta dobrze ubrana wygląda dużo lepiej niż źle rozebrana. Niestety czasy się zmieniły i to również dotyczy facetów. Jest mi bardzo niewymownie przykro. Ja mieszkam obok Gdańska, tak, mam 500 metrów do granicy miasta. Jest mi przykro, jak widzę te spasione bebrzone, które nie są niczym osłonięte. 2 2 7 3 czekamy na więcej państwa głosów. Ma nam teraz i 24 minuty po godzinie 8. Pora na Trójkę. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta be down. program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:31. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Rządowy portal biznes.gov.pl miał ponad 6 milionów odsłon w maju bieżącego roku, podali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W serwisie przedsiębiorcy mogą zapoznać się ze zmianami w przepisach i załatwić różne sprawy urzędowe online. Dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej w Ministerstwie Dominik Wójcicki mówi, że ruch na portalu sukcesywnie się zwiększa. Przed pandemią biznes.gov.pl rejestrował 2-3 miliony wejść miesięcznie, a na początku tego roku 4 miliony. Coraz więcej przedsiębiorców wskazuje biznes.gov jako ten portal, gdzie znajdą potrzebne informacje. My mamy coraz lepsze opinie i co też jest kluczowe, przedsiębiorcy wyżej sobie cenią, czy zachwalają to, że to jest jednak portal rządowy. Jest duże oczekiwanie co do tego, że nasza treść jest sprawdzona, jest referencyjna czasami do innych portali branżowych, jako tych, którzy powołują się na informacje ministerstwa. A tą stroną, tym portalem do podawania informacji od ministerstwa jest biznes.gov.pl. Dominik Wójcik z Ministerstwa Rozwoju mówi, że połowa usług dla przedsiębiorców, za które odpowiada resort, jest obecnie wykonywana online. Za pomocą portalu biznes.gov.pl można m.in. wybrać formę opodatkowania. Na stronie biznes.gov.pl dostępna jest także infolinia i czat dla przedsiębiorców, za pomocą których można uzyskać szczegółowe informacje na tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Letni urlop planuje ponad 62% Polaków, a 75% deklaruje, że spędzi go w kraju. Wynika z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Na tegoroczne wyjazdy wakacyjne 38% respondentów wyda do 3000 zł na osobę. Jak ocenił prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki, dla wielu firm z sektora turystycznego większe zainteresowanie wyjazdami w tym sezonie może być szansą na ratunek. Od wybuchu pandemii zadłużenie w polskiej branży turystycznej wzrosło o prawie 30%, wskazał prezes Łącki. Dodał też, że bez wsparcia klientów wiele miejsc i firm może zniknąć. W przypadku branży turystycznej przez długi czas jej funkcjonowanie uniemożliwiały lub utrudniały obostrzenia, co skutkowało znaczącym przyrostem zadłużenia. Prezes Łącki dodaje, że tegoroczny wakacyjny sezon będzie ważny, bo długi w tym biznesie sięgają 23 milionów złotych. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,13 zł, za euro 4,53 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,79 zł, a funt brytyjski 5,30 zł. Kolejna porcja ekonomii w Trójce o 9:50. Zapraszam w imieniu własnym do posłuchania informatora ekonomicznego. Za oknami dzisiaj burzowo prawie w całym kraju, z wyjątkiem Rzeszowa, ale tutaj najcieplej, 34 stopnie. 33 w Lublinie, tutaj też sucho. Najchłodniej z kolei 21, no najgorzej 19 w Szczecinie i w Trójmieście. I opady deszczu, podobnie w Gorzowie. Reszta kraju od 24 do 31 stopni i możliwe burze. Nie ukrywam, że ja na te burze trochę czekam, na taki reset pogody, żeby powietrze zaczęło się trochę ruszać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne. Chroni je tajemnica statystyczna. Dowiedz się więcej na spis.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać, ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie, dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train, I'm running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold me next to you. Coming with me, let me know. Maybe you're the last train, maybe you're the last train home. I'm on the last train running, I'm on the last train running, and I surrender, and I surrender. Dwadzieścia jeden minut do dziewiątej, program trzeci Polskiego Radia z Państwem cały czas i jeszcze zaglądam do naszych telefonów. Dzień dobry, w sprawie koszulek. W wielu krajach na świecie obowiązuje zasada 3S. No shoes, no shirt, no service. Dziękuję. Rzeczywiście, bardzo często można się z tym spotkać w hotelach all inclusive za granicą, że ktoś wchodzi na przykład w krótkich spodenkach na kolację i jest zdziwiony, że pan rosły ochroniarz mówi: I'm sorry my friend, not this time, you have bad clothes. I trzeba wracać do pokoju się przebrać i najeść się wstydu przy okazji. Dwie dwójki, siedem trójek. Parawany nie są takie straszne jak zostawianie w piasku śmieci czy niedopałków papierosu. Natomiast dzwoniła taka słuchaczka, która postulowała o ciche plaże. To mamy na to sposób i to w miejscowościach takich najbardziej obleganych, jak Darłówek, Jastarnia. Wystarczy podjechać dosłownie 4-5 wejść dalej i przeważnie na tych plażach nie ma tłumu. Wtedy naprawdę jest cicha plaża, mimo że to jest tuż obok takich najbardziej obleganych miejscowości. No i właśnie w tej chwili już pan te ciche plaże zdradził ich lokalizację, w związku z tym proszę się z nimi pożegnać. Oczywiście żartuję, liczę na to, że tak się nie stanie. Drodzy Państwo, poranny program Pora na Trójkę dobiega końca, ale należy zostać z Trójką. Za chwilę salon polityczny poprowadzi Beata Michniewicz. Gościem będzie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Wrócę jutro wieczorem o 19:00. Program dzisiejszy zrealizowała Katarzyna Fryst-Wojtkowska. Program przygotowali Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Krzysztof Łoniewski oraz redaktor Gabriela Andrychowicz. Znam redaktor Gabriele lat 17. Ciężko mi mówić Gabriela. Całe życie to była Gabi, ale tak dziwnie to brzmi na antenie. Poza tym kiedyś, no tak, rzeczywiście, no, to parę lat minęło, odkąd się poznaliśmy. No nieważne. Ewolucja albo śmierć, front Site i Rogucki w programie trzecim Polskiego Radia. Łukasz Ciechański, dziękuję. 19 do 9. Siadaj, słuchaj, milcz, nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest... nie zmartwychwstał na go najmniej. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL Koalicja Polska. Sadowi się na swoim krześle. Dzień dobry, pani usadowił. Panie marszałku, czy chce pan coś powiedzieć o wczorajszym meczu, czy szkoda gadać? No, grali z taką, można powiedzieć, ikrą, czego przede wszystkim my kibice oczekujemy od naszych reprezentantów. Czyli nie szkoda gadać, bo coś... Nie szkoda gadać, no oczywiście, że tak, no z zębem, z ikrą, to co jest potrzebne, to co nadaje dramaturgii tego typu pojedynkom w piłce nożnej, jak i w innych dyscyplinach sportu. Nie powiem Polacy, nic się nie stało, no bo stało się, każdy z nas by wolał mieć awans niż powrót niechlubny do domu, no ale przed nami mundial, jak zapowiedział Zbigniew Boniek, więc już ta perspektywa wyznaczona i oczywiście trzymamy kciuki za polską reprezentację. A czy w Sejmie wczoraj była dramaturgia podczas debaty o wnioskach o wota nieufności wobec ministrów i marszałka Tereckiego i czy tu wynik w odróżnieniu od meczu był do przewidzenia? Dużo bardziej do przewidzenia był ten wynik, ponieważ no, oczywiste jest, że opozycja będzie składała wnioski, a jeszcze bardziej oczywiste, że działa to przede wszystkim mobilizująco na władzę. Ja zastanawiam się, jeżeli czy czasami... To to dobrze, że opozycja składa te wnioski? No więc właśnie, chciałem dokończyć, tylko pani redaktor jakby chciała pewnie o to samo zapytać. Chciałam, żeby była większa dramaturgia i dynamika. Dynamika, więc nie wiem, czy umiem, można wykrzesać tę dynamikę, bo podobnie jak większość posłów pewnie spałem 2-3 godziny, bo około godziny pierwszej pewnie się rozjeżdżaliśmy. No więc tak, jeżeli się składa wniosek o odwołanie jakiegoś ministra lub tak jak było w przypadku pana Terleckiego wicemarszałka, to działa to mobilizująco. Pytanie, czy nam zależy na mobilizowaniu partii władzy, czy zgoła innym scenariuszu. Ja uważam, że multiplikowanie takich wniosków, jeszcze kumulowanie ich jakby w taką serię czterech wniosków jest niedobre, bo no, tak jak widać było, rząd wydawać by się mogło pokłóconej prawicy, tutaj się zjednoczył. Nie dziwię się, bo co jak nie stołki może jeszcze tę władzę łączyć. Czyli ta władza jednak ma jakąś stabilną większość, którą w zasadzie tworzą także wnioski o wotum nieufności. Tak. No i doszliśmy właśnie do tej konkluzji, że opozycja pięknie postarała się, aby pokłócona prawica przestała być przynajmniej na tę noc pokłócona. Wokół stołków rządowych wszyscy się zjednoczyli. Wyniki pokazują, że posiadają jeszcze zdolność do głosowania w sprawach dla nich ważnych, ale nie wiem, czy ta zdolność przekłada się na projekty dobre dla Polski. A moim zdaniem nie. Ciekawa jestem, jak pan głosował w sprawie marszałka Terleckiego. Nie sprawdziłam tego, bo przecież pan go lubi, co zadeklarował pan ostatnio w Trójce i zresztą podobno lubi pan go z wzajemnością. No to teraz pani redaktor wylała miód na moje serce. Zaraz pobiegnę do pana marszałka, jak tylko... Ale jaki miód? To pan powiedział, że go lubi. Ja no, to na podstawie tego, co usłyszałam, ale nie od pana marszałka Terleckiego. Chyba ja nie zdradzę żadnej tajemnicy, że my w prezydium Sejmu wszyscy się lubimy. Oczywiście dobrze, ostro się... Ale pan głosował? No głosowałem za odwołaniem pana marszałka Terleckiego, ale powiem więcej, pani redaktor. On powiedział, że to rozumie. Taka jest, że tak powiem, ta przyjaźń trudna. Jest kolejny wniosek w sprawie ministra Czarnka. Jak pan będzie głosował też oczywiście za odwołaniem? No więc wracając do tej pierwszej mojej tezy, że tego typu wnioski działają przede wszystkim mobilizująco. Pani poseł z Lewicy, która wyszła i pana ministra Czarnka wywołała do tablicy, tak naprawdę dała wiele setek telewizji rządowej, nadała paliwo. I teraz ciekawe, jaki będzie uzasadnienie tego wniosku. No moim zdaniem, oczywiście przy bardzo krytycznej ocenie tego, co pan Czarnek robi, staram się jako i historyk, i regionalista, ale także osoba związana z edukacją, dostrzegać pewne rzeczy, które mnie się podobają. Jeżeli ja słyszę, że mają być dołączone do minimum programowego i do lekcji historii tak zwane elementy historii regionalnej, to ja jestem za tym. Ja bym chciał, żeby dzieci w szkole uczyły się o historii swojego regionu, o historii swojego sołectwa, swojej miejscowości, swojego miasteczka, swojego miasta, bo no, jeżeli chce się kochać tę dużą ojczyznę, to trzeba najpierw pokochać. No dobrze, pokochać, czyli pan będzie rozdarty wewnętrznie, głosując przeciwko. Nie, rozdarty nie będę wewnętrznie, tylko się będę musiał zorientować, jakie jest uzasadnienie. Pewnie nie będę miał wątpliwości, szczególnie, że jest to decyzja polityczna, ale chcę pokazać, że no też pewne elementy, tak jak powiedziałem, polityki czy historii regionalnej, ale też takiej historii kresowej, którą słyszę, że Ministerstwo Edukacji chce wprowadzać, no nie oceniam negatywnie, tak? No widzę też pewne rzeczy przy całej tej skali złych i negatywnych, pewne i pozytywne. Panie marszałku, co z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich? Czy będzie kolejna tura przed wakacjami parlamentarnymi? No to powiem, pani redaktor, chyba to będzie pierwszy program poranny, w którym ta informacja zostanie wypowiedziana, że jest duże prawdopodobieństwo, że pani marszałek ogłosi nabór na Rzecznika Praw Obywatelskich jeszcze do końca tego tygodnia, chcąc, i tutaj też słowo uznania dla pani marszałek, nie chcąc doprowadzić do sytuacji, że po 15 lipca, kiedy kończy się kadencja pana Bodnara, ten urząd byłby nieobsadzony i trzeba by stosować warianty PiS-owsko-siłowe. Czyli tutaj pani marszałek Witek złożyła taką deklarację, że ogłosi to do końca tygodnia. I wtedy Sejm ma szansę zdążyć, bo zdaje się, że ostatnie posiedzenie jest na początku trzeciej dekady lipca, prawda? Jeżeli pani marszałek ogłosiłaby nabór do końca tygodnia i w pierwszym tygodniu chyba lipca, czy zaraz na początku drugiego odbywa się posiedzenie Sejmu, to Senat mógłby się w tej sprawie nawet specjalnie zebrać i dokonać wyboru rzecznika. Tutaj wszyscy musimy być w gotowości i nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o opozycję. A czy pan profesor Wiącek, o którym mówi się, że rozważał ponowne kandydowanie, nieoficjalnie mówiło się, że taką nawet deklarację składał, jest gotowy jeszcze raz powalczyć o to stanowisko? Słyszałem, że jest gotowy. Nie wypadł źle. Powiem więcej, wypadł dobrze na przesłuchaniach w klubach. Z tego, co wiem z informacji kuluarowych, to także jest wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, którym ta kandydatura się podoba. Już się podobała na etapie pani Lidii Staroń, ale wtedy tam jeszcze były takie, można powiedzieć, dyscyplinujące rozmowy i musieli ruki po szwami głosować jak trzeba. No to ale może też... panie marszałku, skorzysta pan ze swojej przyjaźni z panem Terleckim i dogadacie tę kandydaturę, skoro jest w klubie no jakiegoś rodzaju przychylność dla tej kandydatury w klubie Prawa i Sprawiedliwości. No, a to wy zgłosiliście proszę, pana profesora Wiącka. Proszę nie tworzyć wrażenia, że my siedzimy z panem marszałkiem Terleckim i ustawiamy, że tak powiem, różne wektory polityki, bo tak nie jest. No dobrze, ale oczywiście nie ma. Ten wektor byście mogli ustalić. Ten wektor najpierw ustalimy z kandydatem, później z wewnątrz Koalicji Polskiej, później trzeba zebrać wymaganą liczbę podpisów i rozpocząć po prostu robotę polityczną. Ale jest możliwe, że będą takie rozmowy, które doprowadzą do wcześniejszych uzgodnień, żeby znowu nie było niespodzianek, czy to w Sejmie, czy w Senacie? Jeżeli kandydatura, którą zaakceptuje Klub Parlamentarny Koalicja Polska, zyska poparcie klubów nie tylko opozycyjny, to będziemy szczęśliwi. Kazimierz Michał Ujazdowski dołączył do państwa, także pan poseł Ireneusz Raś kilka dni wcześniej. To jest zmiana ilościowa, ale także jakościowa. W którą stronę zmierza PSL i Koalicja Polska? Już przestaje być partią agrarną? Z pewnością już dawno takie próby były podejmowane, aby z optyki politycznej nie tracić tego, pani słusznie o tym wspomniała, agraryzm to był taki fundament Polskiego Stronnictwa Ludowego odwołujący się do etosu pracy na roli i to jest piękna sprawa, ale partie polityczne, które nie podejmują refleksji i nie chcą przestać być związkami zawodowymi, no, kończą na manowcach sceny politycznej. Dlatego też dojście pana posła Rasia, czy też pana senatora Ujazdowskiego, to jest niezwykle wzmocniony taki impuls, taki chadecki, można powiedzieć, konserwatywny. My po prostu wiemy jedno w Koalicji Polskiej i nasi koledzy, którzy dołączyli, są tego samego zdania, że opozycja liberalno-lewicowa nie wygra z PiS-em. Dlatego, że po pierwsze, gdyby tak miało być, to już dawno by to się stało, a 7 wyborów pod rząd chyba przegraliśmy. A może zjednoczona opozycja wygra z PiS-em? Nie, nawet tacy roztropni politycy jak Grzegorz Schetyna, słuchałem go dzisiaj w jednym z programów telewizyjnych, przyznał, co mnie bardzo ucieszyło, bo to jest teza, którą my lansujemy od wielu, wielu miesięcy, że trzeba na opozycji stworzyć 2 bloki, ponieważ no, trudno pomieścić w jednej formule Kazimierza Michała Ujazdowskiego i panią Klaudię Jachirę. Zgodzi się pani redaktor? No dobrze, czy szykują się, jak pan myśli, kolejne transfery? A może nie tylko pan myśli, ale już pan coś wie? Myślę, że kolejne takie zamieszanie w kociołku to będzie wejście Donalda Tuska do polityki. Nie, ja mówię o kociołku, że tak powiem, jak to pan to elegancko ujął. Tak, Koalicji Polskiej. Czy w kociołku coś tam będzie dołożone? Jakieś coś tam mięsko, jeszcze, warzywka? Coś tam jeszcze się może dorzuci do tego kociołka. Natomiast... Ale mięso czy raczej warzywa? Czyli duży kaliber czy mniejszy? Panie redaktor, no proszę tych, którzy... Ja nie jem celują, mięsa, to wie pan. Tych, no więc właśnie, tych, którzy celują w warzywka, proszę nie stawiać na pozycji braci mniejszych, bo wiem, że pani redaktor jest zadeklarowaną wegetarianką. No to... Nie, taką cichą. Taką cichą. Ja natomiast, jak zresztą chyba i widać po mnie, nie żałuję sobie, jak przychodzi weekend, żeby trochę, że tak powiem, wytworów grillowych wrzucić. Dobrze, ale poważnie, panie marszałku, czy możliwy jest transfer roku, czyli dołączenie porozumienia Jarosława Gowina do Koalicji Polskiej? A może nawet transfer kadencji? Niczego nie można wykluczyć. Niczego nie można wykluczyć. Pan Jarosław Gowin ma ciężko w Zjednoczonej Prawicy. Bielan i pozostali nie oszczędzają go. Robią z jego partii, z całego jego środowiska no, takich, że tak powiem, nieudaczników, że aż przykro słuchać. Więc myślę, że Jarosław Gowin w pewnym momencie powinien rzucić to wszystko i przyjść na dobrą stronę mocy. Czyli to ruch należy do Jarosława Gowina, nie ma żadnych rozmów wyprzedzających ze strony Koalicji Polskiej w tej sprawie? Nie ma. Nie ma, a my jesteśmy otwarci na przyjście Jarosława Gowina. I chciałem, panie redaktor, jeszcze jedno powiedzieć, że o godzinie 9 rozpoczynam przewodniczenie obradom Sejmu, a pewnie pani redaktor już trochę mnie poznała, że jestem fanem punktualności, nienawidzę Dobrze, się spóźniać. Dobrze, ale w takim razie jeszcze odpowie pan na pytanie, czy pan się, kiedy się pan spodziewa na, spodziewa się pan zakończenia serialu o powrocie Donalda Tuska. I czy to będzie happy end? Znaczy, ja uważam, że to już jest ostatnie z możliwych okrążeń, bo jeżeli jeszcze raz okaże się, że Donald Tusk nie wraca, a później znowu będzie chciał wracać, to już będzie miało wymiar kabaretowy. Moim zdaniem powinien to zrobić na jesieni, kiedy rozpocznie się nowy sezon polityczny. No bo teraz wróci i co? Wszyscy się rozjadą i Donald Tusk wrócił do czego? To musi być dobrze dedykowane, dobrze wymierzone, dobrze obudowane wraz z miejscem dla Donalda Tuska. Na szefa Platformy, nie wiem, staje się wtedy jednym z liderów opozycji, to jeszcze będąc poza parlamentem. Na Donalda Tuska polityka sukcesu jako osoby fizycznej będącej w takim, można powiedzieć, sensie pozytywnym patronem, łącznikiem, to tak. Nie chcę się tym zajmować. Na pewno jest to, że Donald Tusk, jeżeli wróci na scenę polityczną, to będzie to zagrożenie dla władzy, a wartość dodana dla opozycji. Dziękuję bardzo. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL Koalicja Polska, który bardzo obszernie odpowiedział na pytanie, więc teraz musi biec, żeby prowadzić. Biegnę po prostu. Dziękuję panie Daniu za zrozumienie. Dla wszystkich słuchaczy Trójki. Proszę biec. Dolecę. Autopromocja. Luty 2016 roku był w Trójce wyjątkowy. Z zespołem Strachy na Lachy świętowaliśmy nie tylko walentynki, ale przede wszystkim wręczenie muzyką platynowej płyty za album Piła Tango. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Strachy na Lachy w Trójce. Retransmisja wyjątkowego koncertu w niedzielę po 19:00. Zapis wideo do obejrzenia na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media